ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا تھا، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے.